La tria leciono. La infanejo. Rigardu tiun ci felicain infanoin. Ciui sin amuzas ludante per siae ludiloi. La bonai gepatoi donis al ili multege da belai aferoi. Estas kvar infanoi. Roso, la plei agia, donas lacton al lacato. Carlo ludas per vagonaro. Cai Lilio eniras la ciambron cun la vartistino cai la infaneto. Roso estas deciara. Carlo ociara. Cai Lilio quinciara. La infaneto estas giuste dec hoc monata. Roso havas du jaroin pli ol Carlo, cae Carlo havas tri jaroin pli ol Lilio. La infaneto estas la plei iuna el la familio. Ciu el la infanoi iras al lernejo, crom la infaneto, ciu ancorau estas tro iuna. Hodiau ili restas heime cae pasigas la tempon ludante per siai ludiloi. Roso cae Lilio havas belain grandain pupoin, sed Carlo preferas cevalon cae locomotivon. Ili ciui amas la gepatroin cae la vartistinon. Ciam ili estas lassai, ili iras al lito. Ciu vi povas vidi la liteton de la infaneto? Vi staras en angulo de la ciambro. Chi? Interparolo. Cion la infanoi faras? Ili ludas per siai ludiloi. Ciuin ludiloin ili havas? Ili havas pupoin, lignan cevalon, archeon de Noa, cae vagonaron. Ciel nomigas la infanoi? Ili nomigas Roso, Carlo cae Lilio. Ciu estas la infaneto? La infaneto estas en la bracoi de la vartistino. Ciu estas la plei agia el la infanoi? Roso estas la plei agia? Ciu estas la plei iuna el la infanoi? La infaneto estas la plei iuna. Ciu estas pli agia, Carlo au Roso? Roso estas pli agia. Ciom jara estas Roso? Si estas dec jara. Ciom jara estas Carlo? Li estas hoc jara. Cai ciom Lilio? Almenau quin. Ciom jara estas vi? Mi estas jam dec du jara.